Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Son cümlede kaldık değil mi? En son paragraf. Tamam. Ve yüstehabbu, müstehap oluyor. Leke, senin için. En taknute, kunut yapman. Ba'de ruku'i, rukudan sonra. Fil vitri, vitirde. Bi en ted'u Allah'a subhanahu, Allah azze ve celle'ye dua etmen. Feterfa'u yedeyke, ellerini kaldırırsın. Ve tekulu ve dersin, Allahümme hdini fimen hedeyt ila ahiret dua il varidi. Sünnette varid olmuş olan duanın sonuna kadar ve yapmış olduğun vitirde bunu okumuş olursun. Kunutta bunu okumuş olursun. Şimdi kunut meselesi vitirde sünnetle sabit olan bir şey. Yani hem Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kunutunda vitir yapmış, hem de sahabesine nasıl vitir yapmaları gerektiğini, nasıl kunut yapmaları gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam öğretmiş. Şimdi kunuttaki vitire geçmeden önce, vitirdeki kunuta geçmeden önce söylememiz gereken şey şu: normalde namazlarda, sadece vitir namazında değil, birçok namazda kunut yapılabilir. Kitapta yeri gelmişken kunut meselesini, bunlara da aynı zamanda değinelim. Artık bir kere hepsine değinmiş olalım. Bunların birincisi, kunutun kendisinde meşru olmuş olduğu yerlerden birincisi, Müslümanların başına bir bela, Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman. Buna kunutun nevazil diyoruz. Tamam? Kunutun nevazil diyoruz. Nevazillerin kunutu diyoruz. Nevazillerin kunutu. Bu nedir? Bu şu demektir: Müslümanların başına bir bela veya Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman, Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin o beladan kendilerini kurtarması için herhangi bir namazda, farz namazlarda Allah Azze ve Celle'ye dua etmelerdir. Zaten kunut kelimesinin birçok manası var. Bunlardan bir tanesi boyun eğmek, bunlardan bir tanesi sukut etmek, bunlardan bir tanesi ayakta durmak, bunlardan bir tanesi dua etmek, bunlardan bir tanesi zelil olmak mesela. Kunutun birçok manası var. Bizim kastetmiş olduğumuz, yani şu anda kendisi hakkında konuşmuş olduğumuz kunut nedir? Bizim konuşmuş olduğumuz kunut şudur: Müslümanların herhangi meşru olan bir namazda Allah Azze ve Celle'ye dua etmesidir. Ya sünnette varit olan dualarla veyahut da kendisinin özel o duruma has olan bir duayla Allah Azze ve Celle'ye dua etmesidir. Tamam? Tekrar söylüyorum. Kunutun lügatta birçok manası var. Bizim burada kastetmiş olduğumuz şu anda kunut, şeriatın meşru kılmış olduğu yerlerde Allah Azze ve Celle'ye dua etmektir. Tamam? Şimdi bunları tek tek anlatacağız. Şeriat nerelerde Müslümana kunut yapmayı, yani dua etmeyi meşru kılmış. Bunlardan birincisi dedik ne? Nevazil. Kunutun nevazil. Kunutun nevazil nedir dedik? Kunutun nevazil, Müslümanların başına bir bela veyahut da bir musibet geldiği zaman, Müslümanların o bela ve musibetten dolayı Allah Azze ve Celle'ye ne yapmalarıdır? Dua etmeleridir. Tamam? Bunun delili nedir? Bunun delili şudur: hepimiz bir imamın olayını biliyoruz, öyle değil mi? Bir kavim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ey Allah'ın Resulü diyor, bize İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor, bize dinimizi öğretebilecek olan sahabelerinden gönder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Medine'nin en seçkin karilerinden, yani kari o dönemde sadece Kur'an okuyanlar için söylenen bir kelime değil, kari veya kurra demek ilim talebesi olan, ilim ehli olanlardan 70 kişiyi topluyor ve bu 70 kişiyi büyük olan bir kavme ilim öğretmesi için yola çıkarıyor. Tabi bu sahabe henüz o kavme ulaşmadan önce bu kavim bu sahabeleri şehit ediyor. Bu sahabelere saldırıyorlar. Bu sahabeleri şehit ediyorlar. O sahabeler şehit olunca da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizin o kardeşleriniz bana şu şekilde haber yolladı. Dediler ki, ey Allah'ın Resulüne bizden haber ver ve de ki biz Allah'la karşılaştık, biz Allah'tan razı olduk, Allah da bizden razı oldu diye Resulüne haber ver. Bu haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince sahabe diyor ki, biz Resulullah'ın bu olaya hüzünlendiği kadar hiçbir olaya hüzünlenmedik. Yani bir kavim İslam öğrenmek için talepte bulunmuş. Sonra akabine hainlik etmiş ve Resulullah'ın gözdesi olan kendi yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden 70 tanesini de şehit etmişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rükudan sonra bir ay boyunca kunut yaptı ve o kavme beddua etti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor bu olayın akabine? Rükudan sonra sahabesini de arkasındayken ellerini kaldırıyor, sesli bir şekilde dua ediyor. Sahabe de arkasından amin diyorlar. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde o kavme, yani sahabeyi şehit eden kavme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Tamam? Buradan bize delil olarak ne çıkar? Buradan bize delil olarak şu çıkar. Müslümanların başına herhangi bir kötü olay, nazile demiş olduğumuz bela veya musibet geldiği zaman Müslümanlar namazlarında ne yapabilirler? Müslümanlar namazlarında ister tek başlarına farz namazlarında, isterse cemaatle beraber son rekatta ellerini kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye ne yapabilirler? Dua edebilirler. Tamam? Bu anda yapılan duanın özel bir lafzı var mıdır? Özel bir lafzı yoktur. Yani durum neyi gerektiriyorsa ona göre ne yapılabilir? Duruma göre bir dua yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi ise maslahat için yapılan kunut. İkinci kunut ise maslahat için yapılan kunut. Sahabe diyor ki Peygamberimiz اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ Peygamberimiz bir Müslümana dua etmek istediği zaman veya bir insana beddua etmek istediği zaman rükudan sonra ne yapardı? Rükudan sonra kunut yapardı. Tamam? Bunun örnekleri var mı? Bunun örnekleri var. Ne gibi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de var olan mustazaf Müslümanlar için isim isim dua ederdi kunutta. Elini kaldırdı. Allahümme enci velide ibni velid ila ahirihi. Ey Allah'ım velid ibni velidi, işte ey Allah'ım sehli, ey Allah'ım Hişam ibni Ebi Rabi'i, ey Allah'ım falanı ve falanı kurtar diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua eder. Hakeza Mudar kafirlerine ve Mekke'den bazı kâfirlerin ismini zikrederek Suheyl ibn Amr gibi başka kâfirlerin ismini zikrederek ey Allah'ım sen bunlara lanet et diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam beddua ederdi. Kunutunda. O zaman bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşine, mesela esir olan bir kardeşine, kâfirlerin elinde bulunan bir kardeşine, cihad eden bir kardeşine, zor durumda olan bir kardeşine dua etmek istediği zaman veyahut da bir kâfire beddua etmek istediği zaman, ister kendine yapılan bir zulümden dolayı, istersen genel Müslümanlara yapılan bir zulümden dolayı, Müslüman kunut yapmak isterse ne yapabilir? Farz namazlarında son rekatta Müslüman kunut yapabilir. Peki bu kunutun yeri neresidir? Yani bu kunut, bu Müslümanların başına bir bela ve musibet geldiğinde veyahut da özel bir maslahattan dolayı Müslümanlar kunut yapmak istedikleri zaman bir, hangi namazlarda bunu yapabilirler? Mesela Sünenler'de İbn Abbas Peygamber Aleyhissalatu vesselam 5 vakit namazda kunut yaptığını söylüyor. Ebu Hureyre Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sabah akşam yatsı namazında kunut yaptığını söylüyor. Hazreti Enes Resulullah'ın sabah ve akşam namazlarının son rekatında kunut yaptığını söylüyor. O zaman dilerse bütün namazlarda yapabilir. Dilerse bazı namazlarda yapabilir. Sünnette en tekitli olan da özellikle bazı namazlarda yapacaksa hangi namazlardır? Sabah ve akşam namazlardır. Yani sabahın bir tarafı, akşamın bir tarafında kunut yapmaktır. Dilerse bunu cemaatle yapabilir. Öyle mi? Dilerse bunu tek başına da yapabilir. Eğer cemaatle yaparsa ellerini kaldırıp duasını cehreder. Cemaat da arkadan onun duasına ne yaparlar? Cemaat da arkadan onun duasına amin derler. Peki bu kunutun özel bir duası var mıdır? Özel bir duası dediğimiz gibi yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam durumun yerine göre dua lafızlarıyla dua ederdi. Peki bu kunut rükudan önce midir yoksa rükudan sonra mıdır? Yani kunut iki şekildir değil mi? Sünnette iki tane kunut varit olmuştur. Bir tanesi ruku yaptıktan sonra rükudan kalkmak ve rükudan kalktıktan sonra elleri kaldırmak. Bir tanesi ise elleri hiç çözmeden, henüz rükuya gitmeden önce kıyamdayken kıraati bitirdikten sonra kunut yapmak. Bu ikisi de sünnete varit olmuştur. Öyle mi? Bu ikisi de sünnette varit olmuştur. Mesela dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Ri'l, Zekvan, Usayya kabilelerine lanet ettiği zaman, yani o sahabeleri şehit edenlere, ne zaman yaptı kunutunu? Rukudan sonra yaptı. Öyle mi? Hazreti Enes'e soruldu. Denildi ki ey Enes, sen kunutun Peygamber aleyhissalatu vesselamın rukudan sonra yaptığını söylüyormuşsun. Enes dedi ki ancak Resulullah bir ay boyunca rukudan sonra kunut yaptı. Yani bu ne demek? Diğer kunutunu rukudan önce yaptı. Öyle mi? Zaten sünenlerdeki bir rivayette, bu ikinci söylemiş olduğum İmam Bukhari ve Müslim'deydi. Sünenlerde sordukları zaman اِنْدَ فِرَاغِهِ مِنَ الْقِرَاءَ, yani Peygamberimiz kıraatini bitirdikten sonra, henüz kıyamdayken, rukuya gitmeden önce ne yapardı? Rukuya gitmeden önce kunut yapardı. Bazı sahabeler, mesela İbni Abbas ve İbni Ömer, Peygamber aleyhissalatu vesselamın rukuya gitmeden önce ayaktayken kunut yaptığını söylemişler. Tamam? Fecr namazında, sabah namazında ayaktayken rukudan önce kunut yaptığını söylemişler. Ebu Hureyre ise Peygamber aleyhissalatu vesselamın rukudan sonra kunut yaptığını söylemiş. Tamam? O zaman bizim elimizde şimdi ne olmuş oldu? Rivayetler topluluğu olmuş oldu. Ve bu rivayetler topluluğunun bazısında Peygamber aleyhissalatu vesselamın rukudan önce kunut yaptı, bazısında ise rukudan sonra kunut yaptığı varit oldu. Tamam? İbni Ömer'den, İbni Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, İbni Ömer'den, Hazreti Enes'ten vesaire. Şimdi zahiren bunlar birbirine muarız görüldüğü için bazı alimler bunları birbirine muarız görmemiş. El-emru fihi si'atun demiş. Bu işte genişlik vardır. Dileyen rukudan önce yapabilir, dileyen rukudan sonra yapabilir demişler. Bazı alimler de hadislerin arasını cem etmeye çalışmışlar. Demişler ki Peygamberimiz bir kavme beddua etmek istediğinde, özellikle de cemaatle dua yapmak istediğinde rukudan sonra cehri bir şekilde yapardı. Ama özel olarak yapmış olduğu yerlerde ise, yani kendisi kendi kendine dua edeceği yerlerde ise ne yapardı? Rukudan önce yapardı. Yani rukuya gitmeden önce elleri henüz bağlıyken Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapardı? Dua yapardı. Kunut yapardı diye. Şimdi bu mesela Hafız İbni Hacer Enes'ten yapılan rivayetler, birbirine zıt iki tane rivayet söyledik ya. Bu rivayetlerin arasını nasıl cem etmiş? Demiş ki normal bedduada veya nazilede asıl olan rukudan sonradır. Ama kunutta vesaire asıl olan nedir? Enes'ten rivayet olan, asıl olan rukudan önce olmasıdır. Lakin hemen akabinde nedir? Bu hilafın muteber bir hilaf olduğunu beyan etmiş. Yani o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki iki türlü de, mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir tane alim şöyle bir şey demiş. Hani Hazreti Enes'e soruyorlar. Diyorlar ki sen kunutun rukudan sonra olduğunu söylemişsin. Hazreti Enes ne diyor? Hayır diyor. Yalan söylemişler. Tabi buradaki yalan söylemişlerden kasıt ne? Hata yapmışlar. Öyle değil mi? Arap lügatında kezebe kelimesi hem yalan söyleme hem de hata yapma üzerine kullanılan bir kelime. Kim bunu söylediyse, benden naklettiyse hata yapmış. Çünkü ben ancak Peygamberin bir ay boyunca rukudan sonra kunut yaptığını söyledim. Yani bu ne demek? Hani bunun dışında kalanları rukudan önce yapmış. Bazı alimler bunu şu şekilde mesela yorumlamışlar. Biraz önce söylediğimiz gibi. Demişler Enes'in rukudan sonra ispat etmiş olduğu kunut nedir? Nazilelerde ve Peygamber'in farz namazlarda yaptığı kunuttur. Rukudan önce ispat etmiş olduğu kunut ise nedir? Vitir namazında yapmış olduğu kunuttur. Vitir namazının son rekatında henüz rukuya gitmeden önce yapmış olduğu kunuttur. Tamam? Bu nedir? Bu bir cem'dir. Rivayetlerin arasını cem etmektir. Bazı alimler demişler iyi siz bunu söylüyorsunuz ama İbni Abbas'la İbni Ömer Peygamber aleyhissalatu vesselamın sabah namazında rukudan önce kunut yaptığını söylemişler. Yani vitrin dışında da Peygamber aleyhissalatu vesselamın rukudan önce kunut yaptığını söylemişler. Onun için yani şu şuraya hastır, bu buraya hastır demek yerine en sedit olan yol bu işte genişlik vardır. Dileyen dilediği yerde, dilediği şekilde ne yapabilir? Dilediği şekilde kunut yapabilir. Ha sadece biz ne diyebiliriz demişler? Şunu diyebiliriz. Sünnete en uygun ve Peygamberden en çok naklolunan hangisidir? Kunutta rukudan önce, diğer vitirde rukudan önce, diğer kunutlarda ise rukudan sonra yaptıdır. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Anlamayan veya benim anlatamadığım bir nokta var mı? Yok. Şimdi diyelim ki adam rukudan önce kunut yaptı. Rukudan sonraki kunutta sünnete el kaldırmanın sabit olduğunu söyledik. Öyle mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırmış, duasını cehretmiş ve arkasındakiler de amin demiş. Rukudan önce yapılan kunutta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın el kaldırdığına dair bir rivayet yok. Tamam? Rukudan önce yapılan kunutta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elini kaldırdığına dair bir rivayet yok. Ancak Hazreti Ömer'den ve Ebu Hureyre'den rukudan önce yapmış oldukları kunutta ellerini kaldırdıklarına dair ne var? Rivayet var. Bazı alimler bunu mutlak olarak anlamışlar. Demişler ki ister rukudan önce ister rukudan sonra sahabenin fiiliyle sabit olduğu için eller kaldırılabilir. Bazı alimler demişler ki Hazreti Ömer'in ve Ebu Hureyre'nin yapmış olduğu Ramazan'daki kunuttur. Ramazan'daki kunutta açıktan yapıldığı için kunut, cemaat de arkadan buna destek verdiği için ondan dolayı ellerini kaldırmışlardır. Yoksa kendi nefislerinde yapmış oldukları yani tek başlarına yapmış oldukları kunutta ellerini kaldırmazlar. Bunları niye zikrediyorum? Ta ki aradaki hani insanların görüşlerinin yani neye dayanarak bazı görüşler öne sürmüşler bunları anlayalım diye. Ama bu tip meselelerde daha önce de söylemiştik. Asıl olan nedir? İlla zorlama yollarla tercih yapmaya gitmektense asıl olan işi genişliği üzerine bırakmaktır. Çünkü Allah'ın ve Resulünün geniş bıraktığı yerde daraltmanın neyi yoktur? Daraltmanın anlamı yoktur. Tamam? Burası anlaşıldı. Üçüncü kunut sabah namazında yapılan kunut. Hasreten sabah namazında yapılan kunut. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde sabah namazından sonra sabah namazı bittikten sonra ikinci rekatta Şafiler rukudan kalktıktan sonra ellerini kaldırırlar, imam sesli bir şekilde kunut yapar. Tamam? Bütün sabah namazlarında bunu yaparlar. Yani bir bela olsun olmasın, bir maslahat olsun olmasın önemli değil. Onlara göre sabah namazında kunut yapmak namazın müekket sünnetlerindendir. Şafilere göre sabah namazlarında kunut yapmak müekket sünnetlerdendir. Cumhur ulemaya gelince, cumhur ulema iki gruba ayrılmış. Bir grup bunu bidat kabul etmiş, böyle bir şey yoktur demiş zaten Hanefiler gibi. Bir grup da demiş ki biz yapmayız ama yapanlara da bir şey demeyiz demişler. Tamam? Bir grup kesinlikle bu bidattır, dinde böyle bir şey yoktur demiş. Bir grup da biz yapmayız ama yapanlara da bir şey demeyiz demişler. Nereden çıkmış bu? İmam Darakutni'nin, Beyhaki'nin, İmam Ahmed'in Enes'ten rivayet etmiş olduğu şu hadisten çıkmış. Peygamberimiz müşriklerden bazı kabilelere bir ay boyunca beddua etti. Sonra kunutu terk etti. Ama sabah namazına gelince ölünceye kadar onu terk etmedi. Tamam? Hadisin orijinali bu. Peygamberimiz müşrik kabilelerden bazılarına bir ay boyunca beddua etti. Sonra kunutu terk etti. Ama sabaha gelince فَأَمَّ السُّبْحُ مَا زَالَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. Sabaha gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölünceye kadar, hayatı terk edinceye kadar orada kunut yapmaya devam etti. Şafilere göre bu kunut şudur. İmam rukudan sonra ellerini kaldırır dediğimiz gibi veya fert münferit kılıyorsa ellerini kaldırır. Kunut duası diyebildiğimiz duayı yapar ve şey yapar. Namazını kılar ve bu namazın müekked sünnetlerindendir. Terk de edilmez. Lakin bu hadis, yani bu zikretmiş olduğumuz hadis, bu hadisin medarı yani üzerine dönmüş olduğu adam İsa İbni Mehan diye bir adam. Ve bu adam da çoğu hadisçinin yanında hadislerine güvenilmemesi gereken zayıf olan bir ravi. Tamam? Bu bir. İki, bazı alimler bu hadis münker bir hadistir demişler. Münker hadis neydi? Münker hadis, zayıf olan birinin kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesiydi. Öyle değil mi? Şaz hadis, sikanın sikaya muhalefetiydi. Öyle mi? Münker hadis, zayıf olan ravinin ne yapmasıydı? Kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesiydi. Demişler ki bu adam zayıf. Bu adam zayıf yani İsa İbn-i Meha zayıf olan bir adam. Biz bu konuda sahih olan bir hadis var elimizde. O da ne? Ebu Malik el-Eşşai babasına soruyor. Diyor ey babacım, bu da sünenlerde geçiyor. Ey babacım, sen Resulullah'ın, Ebu Bekir'in ve Ömer'in arkasında namaz kıldın. Yıllarca namaz kıldın. Sen bunların hiçbirinin sabah namazında kunut yaptığına şahit oldun mu? Dedi ki ey buneyye muhdes. Dedi ki ey oğlum, bu muhdestir, bidattır. Yani böyle bir şey yoktur. Bu sonradan çıktı. Hani ben ne Resulullah'ın, ne Ebu Bekir'in, ne Ömer'in hiçbir şekilde kunut yaptıklarını sabah namazında görmedim. Şimdi ne olmuş oldu? İsa İbni Mehan, yani Peygamberimizin ölünceye kadar namaz kıldığını söyleyen ravi, bazı alimlere göre kendinden çok daha sika olan bu raviye, yani Peygamberimizin sabah namazında kunut yapmadığına dair söylenen söze muhalefet etmiş oldu. Ne oldu doğal olarak? Zayıf, sikaya muhalefet etti. Öyle mi? Bu hadisin ismi ne oldu? Münker. Münker hadis de neyin kısımlarından? Zayıf hadisin, yani hem de reddedilen zayıf hadisin kısımlarından. Tamam. Mesela İbn-i Kayyım diyor ki velev bu hadisi sahih kabul etsek, yani peygamber, şafilere cevaben söylüyor, yani Peygamberimizin sabah namazında sürekli kunut yaptığını kabul etmiş olsak diyor. Burada zikredilen kunut illaki sizin anladığınız kunut manasına gelmesine gerek yok. Kunutun birçok manası var. Uzun kıyam yaptı da diyebilir. Mesela Resulullah soruyorlar en faziletli namaz hangisidir? Tulul kunut diyor. Uzun kunuttur. Kastı ne? Tulul kıyam. Çünkü kunutun bir manası da nedir? Kıyamdır. Öyle değil mi? Hadi velev diyor böyle desek belki de yani Resulullah uzun uzun kıyam yaptı mesela daha sonra. Niye illaki bu manaya hamlettiniz? Hadisi sahih kabul etseniz bile. Tabi bu bir cevap ha. Sadece cevapları zikrediyoruz. Yoksa Şafilerin de bunlara vermiş olduğu şey var, cevap var. O zaman diyorlar sen de diğer rivayetlerde gelen bütün kunutları şeye hamlet. Diğer kunutlara hamlet. Yani sen niye bütün kunut lafızlarını normal kunuta hamlediyorsun? Mesela şey diyor ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam bana vitrin kunutunda okuyacağım duayı öğretti Hasan. Burada geçen, şimdi açıklayacağız. Sen de onu mesela buna hamlet demişler. Yani cevap vermişler. Hafız İbni Hacer ise şöyle bir açıklama yapmış, şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki bu hadisi sahih kabul ettik diyelim. Yani Peygamberimizin ölünceye kadar sabah namazında kunut yaptığına dair. Enes diyor hadisin bütününü ele aldığımızda bambaşka bir mana anlaşılır bundan diyor. Nedir o da? Şudur. Enes diyor dedi ki Peygamberimiz müşriklerin kabilelerinden bir kabileye bir ay boyunca beddua etti. ثُمَّ تَرَكَهُ sonra terk etti. Şimdi ثُمَّ تَرَكَهُ dediğinde karşıda onu dinleyenler şöyle bir yanlış anlamaya kapılmış olabilirler. Yani Resulullah ondan sonra ömür boyunca kunutun cinsini terk etti. Tamam? Sonra terk etti diyor ya. Yani kunut artık nesk oldu veya artık kunut yoktur diye anlamış olabilirler. Böyle bir anlamaya kapıldıklarından dolayı da diyor hemen düzeltti ama sabah, yani o nazilelerde yapmış olduğu sabah kunutu var ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam onu devam ettirdi, yani ölünceye kadar onu terk etmedi. Yani sakın yanlış anlamayın ha. Sadece bu kavme beddua etmeyi terk etti. Yoksa sabah namazlarında yapmış olduğu kunuta Peygamber aleyhissalatü vesselam ölünceye kadar devam etti. Yani burada o Şafilerin anlamış olduğu kunut değil. Hani Peygamberimizin nazilelerde bir kavme dua etmek istediğinde veya bir kavme beddua etmek istediğinde yapmış olduğu kunut. Tabi bunlar hepsi birer ne? Bunlar hepsi birer yorum. Yani yapılmış olan birer yorum. Onun için cumhur ulema bunu kabul etmemişler. Ama Şafiler, yani bu İmam Ahmed'in, Darakutni'nin, Beyhaki'nin rivayet etmiş olduğu Peygamberimizin ömrü boyunca sabah namazında kunut yaptığına dair rivayeti sahih kabul ettiklerinden dolayı, kendi yanlarında sahih olduğu için burada ne olarak? Ömür boyu yaptığına göre bu müekket bir sünnettir demişler ve bunu müekket olarak olan bir sünnet olarak kabul etmişler. Efdal olan ne? Efdal olan zayıf olan bir rivayetle ibadetin sabit olmayacağı ve bunu terk edip sünnete sabit olan vitirlere yönelmek, şey kunutlara yönelmek. Tamam? Burası da anlaşıldı. Anlaşıldı. Dördüncü konut bizim konumuz. Yani asıl kendi konumuza geldik, döndük. Vitir namazında yapılan konut. Vitir namazında yapılan konut. Şimdi Hasan diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu allemeni Rasulullahi kelimatin ekuluhunne fi kunutil vitri. Peygamberimiz bana vitrin kunutunda okuyacağım kelimeler öğretti. Nedir onlar? Allahümme ehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevelleni fi men tevelleyt ve barik li fi ma atayt ve qini şerre ma kadayt فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana bu kelimeleri öğretti. Niye? Ben bunları vitrin kunutunda yapayım diye. O zaman biz buradan hemen ne anlıyoruz? Resulullah döneminde meşru olan bir kunutta yapılan bir vitir var. Vitirde yapılan bir kunut var. Ve Resulullah sahabesine burada en güzel olan duayı öğretiyor. Öyle mi? Nasıl ki namazın akabinde, tahiyyatın akabinde dua edebiliyoruz. Ve Resulullah bunun için de sahabelerine dua öğretmiş. Mesela Ebu Bekir'e öğrettiği gibi değil mi? Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesira ve la yagfiru zunube illa ent ila ahirihi. Veya Muaz'a öğrettiği gibi mesela Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetike vesaire. Aynı Hasan'a da ne yapıyor Peygamberimiz? Bir dua öğretiyor. Diyor ki Hasan bu kelimeleri al ezberle. Ta ki vitrin kunutunda yapabilesin diye. Ubey ibn-i Ka'b ise şöyle diyor. قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُعُ. Peygamberimiz vitirde rükudan önce kunut yaptı. Peygamberimiz vitirde kunuttan önce Peygamberimiz vitirde rükudan önce kunut yaptı. Tamam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Buradan anlıyoruz ki meşru olan insanın vitir namazının son rekatında kunut yapabileceğidir. Ha bunun yeri neresidir? Rivayetlerdeki ihtilaftan dolayı bazı alimler rükudan önce demişler, bazı alimler rükudan sonra demişler ama en sağlam olan vitrin kunutunun eğer cemaatle yapılmayacaksa, mesela Ramazan'da diyelim cemaatle yapılacaksa Hazreti Ömer gibi diğer sahabeler gibi rükudan sonra yapılabilir. Ama normal münferit olarak yapılan rükularda el kaldırmadan sessiz bir şekilde ve rükudan önce insanın ne yapmasıdır? Kunut yapmasıdır. Tamam. İnsan eğer münferitse el kaldırmadan rükudan önce ve sessiz bir şekilde kunut yapmasıdır. Bu duayı isterse bu duayı yapar. İsterse dilediği bir duayla ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye dua edebilir. Ama eğer topluysa, insanlar toplanmışsa ve dua yapılacaksa insanların da amin demesi o bereketi elde edebilmek için çok abartıya gidip dua yapıyorum diye şarkı söyleyecek seviyeye getirmemek kaydıyla ne yapmak? Toplu bir şekilde rükudan sonra elleri kaldırarak kunut yapılabilir. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Bu konuyu geçeceğiz. Yok, tamam. Sor. Yani Ali İmran Suresi'nde bir tane ayet var. Tamam. 22 kez bu ayetin tefsirinde ayette لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Değil mi? Yani bu ayetin kunutu nesk ettiğini söylüyor. Değil mi? Şimdi Uhud Savaşı olduktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda dişi kırıldı biliyorsunuz, miğferi alnına battı vesaire. Ve Peygamberimiz sürekli şunu söylüyordu bu olay olduktan sonra. كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِمْ كَزَا وَكَزَا. Peygamberlerine bunu yapan bir kavim nasıl felah bulacak? Burada neyi kastediyordu Peygamber? Yani bunların asla iflah olmayacağını, Müslüman olmayacağını kastediyordu. Tamam. Allah Azze ve Celle de bunun üzerine şu ayeti indirdi. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ. İş sende değildir. اَوْ يُعَذِّبَهُمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Öyle miydi? فَاِنَّهُمْ غَالِبُونَ. فَاِنَّهُمْ فَاِنَّهُمْ غَالِبُونَ olmaz da. Şimdi velhasılı kelam, Allah Azze ve Celle Peygamberimize diyor ki iş sende değildir. Allah onlara tövbesini kabul etsin veya onlara azap etsin. Bu senin bilebileceğin bir şey değildir dedi. Ve bunu söyleyince de Peygamberimiz bu defa dedi ki Allah'ım sen benim kavmimi affet çünkü onlar bilmiyorlar. Tamam. Bazı alimler bu ayet-i kerimenin nevazillerde yapılan kunutu nesk ettiğini söylemişler. Yani bir kavme beddua etme, bir kavme dua etme kunutunu nesk ettiğini söylemişler. Lakin bu hatalı olan bir tespit. Neden dolayı hatalı olan bir tespit? Çünkü Peygamberimiz bu olay Uhud gününde oldu. Öyle değil mi? Ama Resulullah biri maune bundan 4-5 sene sonra oldu ve Resulullah o olayda bile kunut yaptı. Öyle mi? Yani Uhud'dan çok çok sonra kunut yaptı. Hakeza Resulullah vefat ettikten sonra mesela Ebu Hureyre, Hazreti Ömer, Hazreti Enes İbni Ömer dedi ki bunlar kunut yaptılar insanlara hep beraber. Öyle mi? Öyleyse bu nesk iddiası ne değildir? Ne nas yönünden ne pratik yönünden uygun olan bir iddia değildir. O zaman bu ayet neyi yasakladı peki? Bu ayet Peygamberimizin kimsenin imanına veya küfrüne karar veremeyeceğini belirtti. Yani Peygamberimiz keyfe yuflihu kavmun dediği zaman nasıl bunlar hidayet bulacaklar? Bana bunu bunu yaptılar. Allah dedi ki bu senin işin değil. Yani dilediğime ben hidayet ederim. Dilediğime ben azap ederim. Öyle mi? Senin işin bu değil. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şey buydu. Bundan sonra da Peygamberimiz duasını değiştirdi. Ne yaptı Peygamberimiz? Hemen duasını çevirdi. Ve dedi ki Allahümme gfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey Allah'ım benim kavmimi affet. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdirler diye. Peygamberimiz bu şekilde dua etmeye başladı. Tamam. Yani yoksa o ayet-i kerimeyle ilgili mesela yapılan işte benim hatırladığım kadarıyla bir mesela ayet-i kerime ile ilgili bir yorum diyorlar ayet-i kerime kunutu neshetti. Tamam bu zaten söyledik. Bu şey olan bir görüş değil. Doğru olan bir görüş değil. İki, ayet-i kerime muayyen olan laneti nehyetti. Ayet-i kerime muayyen olan laneti nehyetti. Çünkü Peygamberimiz Mekkeli müşriklerin önde gelenlerini isim isim söyleyip onlara lanet ediyordu. Ayet-i kerime bunu nehyetti. Üç, ayet-i kerime insanların hidayet yani hidayet bulmayacağına inanaraktan dua etmesini nehyetti. Yani sadece bunlar değil. Bunlar yapılan şeyler benim hatırladıklarım şu anda. Ama Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yasaklamış olduğu kıssaya da baktığımız zaman, ileriki dönemine de baktığımız zaman hiç ilk birincisi ve ikincisi değil, üçüncüsü o da kimsenin hidayet veya daliletine Peygamberimizin karar veremeyeceği. Tamam? Tamam. Bunlar hep zayıf rivayetlerde sabit olmuş. Yani mesela bu Hanefi mezhebinde olan bir şey. Hanefi mezhebi bunu neye dayandırmış? Bunu bazı zayıf rivayetlere dayandırmış. Tamam. Yani bunlar hep zayıf rivayetlerde sabit olmuş. Yani bir daha el kaldırıp bir daha el bağlamak. Ha diyelim genel hadis ehline göre bunlar zayıf rivayet ama Hanefiler demişler yok bunu sahih bir rivayet olarak kabul etmişler ve bununla amel etmişler yani. Yoksa sabit olaraktan zayıf da olsa subutu var. Tamam. Namazını ne yaptığımız zaman ne de işte geceye kalkamadık demiş. Hiçbir zaman kalamadık. Geleceğim ona. Vitrin kazasına geleceğiz. Tamam. Bu iki mesele bu bizim vitir yani kunut. Şu anda biz kunut. Kunutla ilgili mesele anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Asıl olan mesele ne bu konuda? Asıl olan mesele bu konuda ihtilafların çok olduğu ama asıl olanın genişlik olduğudur. Tamam. Şimdi diyelim ki İkinci meselemize gelelim. Abin sormuş olduğu soruyla başlayalım. Biz başka bir mesele anlatacaktık normalde. Vitrin kazası. Şimdi diyelim ki biz örneğin dedi ki sünnet olan gecenin sonunda kalkmaya tamah eden insanların vitirlerini gecenin sonuna bırakması. Niye? Çünkü o mahdur olan, meleklerin hazır olmuş olduğu namazdır. Adam diyelim erteledi. Dedi ki ben saatimi kuracağım, gece kalkacağım, vitri o zaman kılacağım. Kalkamadı, uykuda kaldı. Bu adam ne yapacak? Öyle mi? Biz daha önce hatırlıyorsanız demiş ki Peygamberimizin umumi bir hadisi var sahih olan. Nedir? مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا زَكَرَهَا. Kim bir namazdan uyursa veya bir namazı unutursa ne yapsın? Onu hatırladığı anda kılsın. Vitir de bir namaz olaraktan bu hadisin içerisine zaten dahildir. Öyle mi? Vitir de bir namaz olaraktan bu hadisin içerisine dahildir. Bununla beraber İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz vitri de söylemiştir. Yani men nâme anil vitri, bizzat vitri söylemiştir. اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّيهَا اِذَا أَسْبَحَا اَوْ ذَكَرَهَا. Kim vitri unutursa veyahut da uyursa, sabahladığında veyahut da hatırladığında onu kılsın demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani zaten hem konunun özel bir delili var, hem de konunun genel bir delili var. Lakin vitrin kazasını nasıl kılacağız? Hazreti Ayşe diyor ki, İmam Müslim rivayet ediyor, Peygamberimiz bir namazdan, geceleyin kılacağı bir namazdan uyuduğu zaman veya hastalandığı zaman sabah onu 12 rekat olarak kılardı. Tamam? Peygamberimiz kılması gereken bir namazdan, gece kılması gereken gece namazından uyuduğu zaman veya hastalandığı zaman sabah onu ne kadar kılardı? 12 rekat olarak kılardı. Güzel. Peygamberimiz geceleri kaç rekat kılıyordu genelde? Genel sünneti 11. Sabah kılınca ne yapıyor? 12 kılıyor. Demek ki sen normalde gece 3 kılacaktınsa sabah kalktığında kaç kılacaksın? 4. Şef yapacaksın. Niye? Çünkü vitir geceye has olan bir şey. Tamam? 7 kılıyorsan 8 kılacaksın. 9 kılıyorsan 10 kılacaksın. 11 kılıyorsan 12 kılacaksın. 1 kılıyorsan 2 kılacaksın. Anlaşıldı? Vitrin kazasını ne yapacağız? Vitrin kazasını bu şekilde yapacağız. Ama kim kasti bir şekilde vitri kılmazsa o vitrin kazası yoktur. Tamam? Kim kasti bir şekilde vitri kılarsa, bırakırsa, şimdi kılmayayım da sabah kılayım derse mesela, ne yoktur? Onun vitri yoktur. Çünkü biz ne demiştik? Nafilelerin kazaya kalması veyahut da farzların kazaya kalması ancak nedir? Unutkanlık veyahut da uyuma gibi özürlerden ötürüdür. Öyle mi? Bunun dışında namazın kazası, ister nafile ister farz, namazın kazası söz konusu değildir. Tamam? Bu da zaten kaza değildir demiştik. Bu da nedir? Bu da edadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bir lütfudur. Anlaşıldı. İkinci meselemiz ise gecede vitri bozma ve vitirden sonra nafile meselesi. Gecede vitri bozma ve vitirden sonra nafile meselesi. Şimdi mesela diyelim ki, örnek veriyorum. Biz geceleyin vitrimizi kıldık. Uyuduk. Gece namazına kalktık. Tamam. Biz vitri kılmışız. Birinci soru. Tekrar nafile kılabilir miyiz? İki, nafile kıldığımız zaman vitri tekrar etmemiz gerekir mi? Yani yine o nafilenin en sonuna vitri koymamız gerekir mi? Hayır. Niye? Çünkü geçen dersimizde ne dedik? İmam Müslim'in Ayşe'den, ayrıyeten aynı zamanda Ümmü Seleme annemiz, Peygamberimizin vitri kıldıktan sonra oturduğu yerde 2 rekat nafile namaz kıldığını bize rivayet etmişler. Tamam? Peygamberimiz vitrini bitirdikten sonra oturduğu yerde 2 rekat ne yapmıştır? 2 rekat nafile namaz kılmıştır. Tamam? Bu da bize neyi gösterir? Vitirden sonra nafile kılınabileceğini gösterir. Vitirden sonra nafile kılınabileceğini gösterir. Tabi alimler bu Peygamberimizin kıldığı 2 rekatı farklı farklı yorumlamışlar. Yani kimisi bunun Peygamber'e has olduğunu söylemiş, vitirden sonra nafile olamayacağını söylemiş. Bu tabi doğru olan bir görüş değil. Çünkü biz daha önce ne dedik? Dedi ki, bir fiilin Rasûle veya bazı sahabelere has olduğunu söyleyebilmemiz için elimizde özel bir delil olması lazım. Öyle mi? Öyle her, yoksa her önüne gelen bu Resulullah'a hastır, bu sahabeye hastır, bu Yahudi'ye hastır, bu münafığa hastır vesaire. Din dediğimiz şey ortadan kalkar böyle olursa. Öyle mi? Onun için hususiyet iddiası delile muhtaçtır. Hususiyet iddiası delile muhtaçtır. Bu bir kaidedir. Her hususiyet iddiasında bulunan ne yapmak zorundadır? Delil getirmek zorundadır. Yoksa hususi değildir, bu umumidir diyenin delil getirmesine gerek yok. Anlaşıldı. Bazı alimler Peygamberimizin bunu bir sünnet olarak yaptığını söylemişler. Bazıları da Peygamberimizin bunu vitirden sonra da nafile kılınabileceğinin cevazını beyan etmek için, hani yanlış anlaşılmasın diye göstermişler. Tamam, güzel. Burası anlaşıldı. Yani vitri kıldıktan sonra nafile namaz kılabiliriz. Peki vitri kıldıktan sonra nafile namazı kıldık, tekrar vitir kılmamız gerekir mi? Hayır, gerekmez. Çünkü Peygamberimizin pratik uygulamasında böyle bir şey yoktur. Bir, ayrıca sözlü olarak da Resulullah sünenlerde varit olan bir hadiste la vitrani fi leyle, bir gecede 2 tane vitir yoktur. Bir gecede iki tane vitir yoktur. Yani bir kere vitir kıldın. Öyle mi? Bir kere vitir kıldın. O vitir sahih oldu mu? Kabul edildi mi? Edildi. Kabul edilen bir ibadeti bir daha tekrarını gerektirmek için özel bir nasa ihtiyaç var. Öyle mi? Kabul olmuş, şartları yerine gelmiş bir ibadet var. Biri de bu olmaz diyor. O zaman onun ne getirmesi lazım? Bunun olmadığına ve tekrar edilmesine dair şey getirmesi lazım. Bir delil getirmesi lazım. Aksi halde vitrin bozulması da, tekrar edilmesi de sünnete aykırıdır. Tamam mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam vitri bozmamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam vitri tekrar etmemiştir. Evet. Benim konuyla ilgili anlatacaklarım bugün bu kadar. Bugünlük bu kadar. Sizin soracağınız bir şey varsa sorun. Evet. Şimdi vitir sabah namazının vakti girdikten sonra sahabeden bazıları şeyi kılmışlar. Vitri kılmışlar. Yani sahabeden bazılarının sabah namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılmadan önce vitri kıldıklarına dair rivayetler var. Tamam? Lakin hadislerde de Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte "Evtiru kabla en tusbihu." Yani sabahlamadan önce vitri kılınız demişler. Sabah namazının vakti girmeden önce vitri kılınız demiştir. Onun için bazı alimler kılınabilir demişler. Bazı alimler hayır, bekleyecek, sabah namazını kılacak, ondan sonra vitri kılacak demişler. Allah alem bu konuda eğer sabah namazının vakti henüz okunmamışsa, yani insanlar namaza durmamışsa kılınabilir. Yani çünkü vakit vardır, kılınabilir. Niye? Çünkü ancak ne zaman kılınamaz? Sabah namazı diyelim okundu, sabah namazı kılınacak. Çünkü اِذَا اُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ veya اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ. Farz namaza kamet getirildiği zaman ondan başka namaz, farz namazdan başka namaz yoktur diye. İnsan böyle olduğu zaman kılabilir. Mesela sen biraz erken uyandın, daha cemaate var 15-20 dakika, kılabilirsin. Ama bazı alimler de bu dediğim hadisten ötürü kılamaz demişler. Ama biz ne diyoruz zaten? Bu kaza değil, edadır. Yani zaten problem o olmaz diyenlerin bunu kaza görmesinden kaynaklanıyor. Tamam? Biz bunu kaza kabul etmediğimiz için, yani biz buna edadır dediğimiz için hatırladığı anda Peygamberimiz o anda, yeter ki ona muarız başka bir nas bulunmasın. Yani mesela ne gibi? Farza kamet getirilmek gibi veya işte insanın çok sıkışık olması gibi. Mesela hani la salata inde hadratit taami ve la ve huve yudafi'uhu akhbasan. Yani ne yemek hazır olduğunda ne de çok sıkıştığında namaz yoktur diyor ya. Böyle muarız bir hadis olmadığı müddetçe insanın unuttuğu veya uyuduğu namazı hatırladığı anda kılması Resulullah tarafından meşru kılınmıştır. Tamam? Evet, başka? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ